بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علامات الساعة الكبرى، قيام الساعة بيوك علامات دي. وهي أوكي التي تدل على قرب قيام الساعة، قيام الساعة يقتشم زوزن دارت دار. فإذا ظهرت açığa çıktığı zaman كانت الساعة kıyametin açığa çıktığı zaman ala ifriha onun alametleri açığa çıktığı zaman bir daha oku düzgün oku ve ida zahret açığa çıktığı zaman ne açığa çıktığı zaman kenet saati ne açığa çıktığı zaman feyza zahret yani kıyametin alametleri açığa çıktığı zaman kenet saati kıyamet olur ala ifriha hemen onun akabinde olur yani onlar açığa çıktıktan sonra kıyamet de hem onun peşinde olur. Ala ifriha onun peşine olur. Ve ehl-i sünneti vel cemaat ehl-i sünnet vel cemaat yu'minûne bihe ona iman ediyorlar. Kemâ câet anennebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den geldiği gibi ona iman ediyorlar. Ve minhe şöyle ki ondandır. Şimdi biz geçen dersimizde küçük alametleri anlattık. Dedik ki küçük alametlerin özelliği küçük alametler çoktur. Kıyametin küçük alametleri çoktur. Ve bunlar çok farklı zamanlarda olabilir. Yani kıyametten on binlerce sene önce olanlar da var. Kıyamete çok yakın açığa çıkacak olanlar da var. Bir de kıyametin büyük alametleri var. Kıyametin büyük alametleri nedir? Onlar olduğu zaman onların hemen peşine, onlara hemen yakın bir şekilde kıyametin olacağı ve çok olmayan, belli sayıda olan alametlerdir. Öyle mi? Bunların bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de sabit olmuştur. Bunların bir kısmı da neredeyse tevatür seviyesine ulaşmış veya bazı alimlere göre manevi mütevatir olan hadislerle ne yapmıştır? Sabit olmuştur. Lakin bunların bir özelliği de nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadis-i şerifte beyan ettiği gibi diyor ki alametler bir ipin üzerindeki halkalar gibidir. Dizili halkalar gibidir. Halka koparsa hepsi birbirini peş peşe takip eder. Yani hani şeyler gibi farklı farklı zamanlarda değil de birincisi oldu mu ondan sonra büyük alametler artık peş peşe birbirinin peşine vakı olur. Hani nasıl ki bir ipin üzerindeki boncukları düşünün. İpi kopardığımız zaman boncuklar tek tek nasıl dökülüyorsa kıyamet alametleri de hakeza o şekilde peş peşe olur diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve bunların akabine de ne olur? Bu hadisin lafzı değil bu son söylediğim. Bunların akabine de kıyamet saati söz konusu olur. Şimdi böyle olunca yani bunların peş peşe geleceği ve bunların peşine de kıyametin geleceği hadiste sabit olunca alimler oturmuşlar mesela hangi alametin birinci alamet, hangi alametin ikinci alamet olduğunu tespit etmeye çalışmışlar. Kimisi bunu hadislerle yapmaya çalışmış, kimisi bunu olayları bir bütün haline getirmişler, ortaya koymuşlar. Hani şu olması lazım ki bu olsun. Hani yeryüzünün bozulması lazım, evin bozulmanın olması için işte şunun çıkmış olması lazım. Böyle ondan sonra işte Mesih'in gelmesi lazım. O anda zaten Mehdi'nin olmuş olması lazım ki hani işte o Mehdi'ye desin gelsen bize şey yap, Mehdi ona desin bize namaz kılsın, kıldır. O da desin ki yok sizin imamınız sizdendir vesaire. Yani kimisi olayları bir bütün halinde toplamış, olaylardan yola çıkarak bu öncedir bu sonradır demiş. Kimisi de en zor olan yol yani en çıkmaz olan yol hadisleri bir araya toplayıp işte şu hadiste bak bu birinci demiş, bu hadiste bak bu birincidir demiş. Bu mümkün değil hadislerden bunu anlaşılması. Çünkü sahabe bile bunu anlamamış yani hadisleri rivayet edenler kendi aralarında ihtilaf etmişler. Deccal mı ilk çıkacak? Yoksa Deccal çıktı öldü mü başka bir şey mi çıkacak vesaire? Yoksa Deccal'dan önce işte dabbe mi çıkacak? Mesela bazıları ilk alamet güneşin şeyden doğmasıdır demiş. Güneşin batıdan doğmasıdır demiş. Bazıları ilk alamet son alamet güneşin batıdan doğmasıdır demiş mesela. Yani bu kadar fark var. Onun için bunlar faydası da pek olan şeyler de değil zaten. Hangisi önce hangisi sonra olacak. Ama bu çabaya girmelerinin sebebi bazı alimlerin kıyamet alametlerinin büyük alametlerin küçük alametlerin hilafına yakın zamanda peş peşe ve kıyametin de hemen onun peşinde olacağı sabit olduğu için naslarla bundan dolayı böyle bir şeye girişmişler. Evet. Zuhur-ül Mehdi, Mehdi'nin açığa çıkması. Vahu Muhammed ibn Abdullah min ehli beyti nebiyyi Yahrucu. Yahrucu çıkıyor. Min kıbelil meşriki. Meşrik şey, doğu yönünden çıkıyor. Yemliku seb'a sinine. 7 sene malik krallık yapıyor. Krallık demeyeyim de mülk yani 7 yıl mülk elinde oluyor. Evet. Yemliu hızlı ilerliyor. El arda yemliu dolduruyor. El arda kıstan ve adla. Yeryüzünü adalet ile dolduracak. Ba'dema muliet zulmen ve cura. Yeryüzü adaletsizlik ve zulümle dolduktan sonra Mehdi yeryüzünü adaletle dolduracak. Ten'amul ümmete, ümmeti nimetlenecek. Ten'amul ümmetu, ümmet nimetlenecek. Fi ahdihi, onun ahdinde ni'meten, ni'met ile nimetlenecek. Lem ten'amha kattu, asla onun gibi nimetlenmemiş olacak. Tuhricul arda nebataha, yeryüzü nebatını çıkaracak. Ve tumtiru sema'u qataraha, gökyüzü de yağmurlarını yağdıracak. Ve yu'til mala bi gayri adedin, yani malı da böyle adetsiz bir şekilde insanlara ne yapacak, dağıtacak. Şimdi normalde Mehdi dediğimiz şey Peygamber aleyhissalatu vesselamın hadislerinde sabit olmuş olan bir insan, yani beşer olan, insan olan bir adam. Yeryüzü öyle bir hale gelecek ki yeryüzünde çok şiddetli zulüm, çok şiddetli böyle kötülük yayılacak. Allah azze ve celle peygamberimizin soyundan, peygamber ismi peygamberimizin ismine uyan, öyle diyor peygamberimiz sünenlerdeki bir rivayette, ismi benim ismimdir. Baba yuvati u ismuhu ismi ve ismu ebihi ismi ebi diye. Babasının ismi babamın ismine, kendi ismi benim ismine muvafık olacak diye. İsmi başka bir rivayette Fatıma'nın çocuklarından olacağını söylüyor. Yani Fatıma'nın neslinden olacağını söylüyor. Peygamberimizin neslinden olan, peygamberimizle aynı ismi taşıyan bir komutan. Yani yeryüzünde Müslümanlar çok az olup da yeryüzü çok şiddetle, zulümle dolduğu zaman Allah azze ve celle Mehdi'yi onlara komutan olarak gönderecek. Hal tamamen değişecek. Yani yeryüzü o zulümden adalete, Müslümanlar o şiddetten rahatlığa kavuşacaklar. Ve bu şekilde bir adam olarak gelecek. Hazreti İsa ile, Hazreti İsa'nın indiği dönemle aynı dönemde yaşayacak. Şimdi Mehdi ile ilgili rivayetler iki türlü. Bir, Bukhari ve Müslüm'ün dışında olan rivayetler. Bir de Bukhari ve Müslüm'de olan rivayetler. Bukhari ve Müslüm'ün dışında olan rivayetlerde Peygamberimiz bizzat isminin Mehdi olacağını ve Müslümanların halifesi olacağını, kendi soyundan olacağını ifade etmiş. Bukhari ve Müslüm'de olan rivayetlerde açıkça ismine Mehdi denmeyen ama kıyamet gününden önce bir imamın olacağından söz edilmiş. Yani mesela örnek veriyorum, diyelim ki Peygamberimiz demiş ki kıyamet gününden önce ismi Mehdi olan, yeryüzünü adaletle dolduracak olan ve sizden olan bir imam olacak demiş. Bak, ismi Mehdi. Bukhari'de ve Müslüm'de ise ismini söylemeden kıyamet gününde, kıyametten önce yeryüzüne işte adaletle dolduracak olan bir imamınız olacak mesela gibi. Yani Bukhari ve Müslüm'deki rivayetlerin genelinde isim yok. Sadece bir özellik zikrediliyor. Sünenlerdeki rivayetlerde veya Bukhari ve Müslüm'ün dışındaki kitaplarda gelen rivayetlerde ise Mehdi'nin ismiyle beraber vasıfları zikrediliyor. Ondan dolayı alimler Bukhari ve Müslüm'ün dışında sarih, Bukhari ve Müslüm'ün içinde de işaret yoluyla Peygamberimizin Mehdi'den söz ettiğini söylemişler. Ehl-i sünnetin yanında Mehdi denilen komutan, zat, kendisi hakiki bir şahıstır. Bu çok önemli bir nokta çünkü geleceğiz bu konudaki sapkın görüşlere. Hakiki bir şahıstır, insandır. Sadece Allah azze ve celle ona komutanlık nasip etmiştir. Peygamberimizin soyundan ümmete 7 sene, 8 sene gibi bir süre çok rahatlık yaşatacak olan bir halifedir, bir imamdır. Şimdi ehli sünnetin dışında kalan fırkalar 3 kısma ayırabiliriz. Yani Mehdi ile alakalı insanları, ehli sünnetin dışındaki fırkaları 3 kısma ayırabiliriz. 1. Mehdi'yi tamamen inkar edenler. Mehdi'yi tamamen inkar. Bunlar niye Mehdi'yi inkar ediyorlar? Aynı geçen dersimizde kıyamet şartları ile alakalı rivayetleri inkar eden adamların şeylerini, delillerini saymıştık ya bir önceki dersimizde. Aynı gerekçelerle, tabii ki Kur'an'da geçmediği için, işte bu gayb olduğu için, işte rivayetlerin arasında ciddi çelişki olduğu için vesaire gibi iddialarla Mehdi şeyini reddetmişler. Yani Mehdi'yi kabul etmemişler. Geçen derste saydığımızın dışında farklı bir gerekçe sunmuşlar ortaya. Demişler ki Mehdi anlayışı Yahudi ve Hristiyanların İslam ümmetine Şia aracılığıyla attığı ve ümmeti hareketten alıkoymak için uydurulmuş bir şeydir, bir senaryodur. Şimdi bir de Şiilerde de böyle bir şey olduğu için, yani hani Mehdi gelecek, hiçbir şey yapmamamız lazım, beklememiz lazım. Hatta mesela bazı Şiiler Hümeyni İran'da sözde İslam devrimi yapınca, onların deyimiyle İslam devrimini yapınca Hümeyni'nin dinden çıktığını söyleyenler, Hümeyni'nin Şii olup da Hümeyni'nin haram işlediğini söyleyenler, Hümeyni'nin çok büyük bir yanlış yaptığını söyleyenler olmuş Şiilerin içinden. Niye? Çünkü Mehdi'nin gelmesini geciktirdi diye. Hani Hümeyni işleri karıştırdı, tuttu İran'da İslam devrimi kurdu. Tabi sözde İslam devrimini kurdu. Ondan dolayı işte yeryüzünün çok kötü olması lazım ki Mehdi gelsin. Bu tuttu yeryüzünü biraz düzeltti. Yeryüzü biraz düzelince ne oldu? Aha, Mehdi de gecikti diye Hümeyni'ye işte bu şekilde şey yapanlar olmuş, karşı çıkanlar olmuş. Ehl-i Sünnet buna zaten karşı. Yani bu şekil bir Mehdi anlayışını Ehl-i Sünnet kabul etmiyor. Biz geçen dersimizde ne dedik? Ehl-i Sünnet kıyametin alametlerinin hepsine sahip olanlara inanırlar ama bunu din edilmezler. Yani din hepsi buymuş gibi dini hep bununla bağlandırma, böyle bir şey yok. Herkes kendi üstüne düşeni yapmak zorundadır. Çünkü bunların ne zaman çıkacağı, nasıl olacağı, belki bize yakın mıdır, uzak mıdır, bunlar bilinen şeyler değildir. Her kul bunlara inanmakla mükellef olduğu gibi Ehl-i Sünnet'in itikadında kendi üstüne düşen şeyi de ameli ve itikadi olarak yapmakla da aynı zamanda mükelleftir. Ve bu tabi şey bir iddia da değil, yani birileri yanlış bir şeye inanıyorlar diye bizim de bunu reddetmemiz ne yapmaz? Bizim de bunu reddetmemiz gerekmez. Sadece biz o yanlışlığı reddederiz. Doğru olan kısmını ne yaparız? Kabul ederiz. Bu birinci kısım. Yani Mehdi şeyini, şahsını kesinlikle kabul etmeyenler. İki, Şia gibi Mehdi'yi kabul eden veya kendini Ehl-i Sünnet'e nispet edip de Mehdi'yi kabul eden ama Mehdi'de sapıtan, yani Mehdi anlayışında sapıtan insanlar. Bunlar kimler? Bunlar da Mehdi olmadan zaten hiçbir şey olmayacağına göre, yani Mehdi gelip biz ne yaparsak yapalım yeryüzü her geçen gün kötü oluyor zaten. O zaman biz kendimizi hiç yormayalım, hiç güzel rahatımızı, keyfimizi bozmayalım. Biz bekleyelim Mehdi gelsin, bu işlerin hepsini düzeltsin, biz de rahata kavuşalım diyen görüş. Kendini Ehl-i Sünnet'e nispet edenlerin içinde böyle bir görüş var. Bu görüş de kesinlikle, zaten Ehl-i Sünnet bu görüşten kesinlikle beridir. Böyle bir görüş kabul edilemez daha önce söylediğimiz gibi. Üçüncü bir şeyde, üçüncü bir tabi dedi ki bir, Mehdi'yi kabul etmeyenler. İki, Şia gibi Mehdi'yi kabul edip de Mehdi anlayışına sapıtanlar. Üç, Mehdi'yi kabul edip de Mehdi'yi tevil edenler. Yani bu bizim özellikle Türkiye'de de çok yaygın olan bir mantık. İşte mesela nedir? Deccal komünizmdir, Mehdi de Risale-i Nur'dur örneğin. Yani sapık tevillerden bir tanesi mesela. Daha son zaman gördüğüm bir tanesi, Deccal Amerika'dır, Mehdi Üsama Bin Laden'dir gibi mesela sapık. Sapık yine sapık yani düşüncelerden bir tanesi. Eminim bunu Üsama Bin Laden'in yanında biri zikretse kovar yani kendi yanında. Hani sen Mehdi'sin, işte şeyde Deccal'dır, Amerika'da Deccal'dır gibi bir şey söylerse. Çünkü kendisi Ehl-i Sünnet olduğu için böyle bir tevhili, böyle bir yorumu kabul etmeyeceği kesin. İşte veyahut da geçen dersimizde Allah alem söylemiştim. İşte mesela Deccal televizyondur misal bu şekilde. Yani böyle hani bunları kabul edip, yani hadislerin aslını kabul edip lakin farklı farklı yorumlar yapanlar mesela. İşte Mehdi nedir? Mehdi işte sünnet akımıdır. Yani hani bu bir akım gibi, Deccal'ı, Mehdi'yi, İsa'yı bir akım gibi düşünen, bu şekilde yorumlayan. Ehl-i Sünnet bunların hepsinden beridir. Hadislerde geldiği gibi kabul eder. Özellikle Mehdi bir şahıs, bir komutan, Peygamberimizin soyundandır diye bu şekilde kabul eder. Buraya kadar anlatamadığımız veya anlaşılmayan bir şey var mı? Sor. Mehdi'nin tanınması için alametler, Mehdi ben Mehdi'yim demeyecek zaten. Yani kendinin Mehdi olduğu da Müslümanların imamlarından bir imam. Normalde sadece Müslümanların imamlarından bir imam. Lakin biz Mehdi'yi nasıl tanıyacağız? Birkaç şeyle tanıyacağız. Bir, sünenlerdeki rivayette olduğu gibi yeryüzünde artık her şey bitti denecek seviyeye gelmişken, yani zulümle dolmuşken yeryüzü, birden yeryüzünü adalete çevirecek. Ama tüm yeryüzünü adalete çevirecek bir komutan, bir imam olacak. İki, Hazreti İsa ve Deccal'ın döneminde bu komutan olacak. Yani bu imam, hani biliyorsunuz Hazreti İsa ile ilgili rivayetlerde de söyleyeceğiz. Peygamberimiz Hazreti İsa'nın işte Şam tarafında işte ineceğini, Müslümanların o anda namaz kılacağını, işte Mehdi'nin gelsen bize hani namaz kıldır diyeceğini, onu da hayır imamınız sizdendir. Yani bu ümmete Allah'ın bir ikramı olaraktan sizin kendi imamlarınız sizdendir deyip onun arkasında namaz kılacağını. Yani Hazreti İsa ile Mehdi beraber Deccal'a karşı mücadele ve Deccal'ın ordusuna karşı mücadele verecekler. Bu vasıflardan tanırız. Yani Deccal'ın, Hazreti İsa'nın aynı dönemde Mehdi'nin, o komutanın, imamın olması ve çok, yani çok büyük bir değişiklik. Yani yeryüzü çok kötüyken bütün yeryüzünün birden adalete bulanması ve 7 sene mülkü elinde 7 sene bulundurması. Hani gücü eline geçirdikten sonra 7 yıl yapması, bu onun Mehdi olduğunu gösterir. Evet. Mesih Deccal'ın çıkması, Onuzuluk inmesi, Mesih İsa bin Meryem, İsa bin Meryem'in inmesi aleyhissalatü vesselam, Ende minaretil beyda'i, beyaz minarenin yanında, şerqi... Minaretil beyda'i şerqi'yi Dimeşk, Dimeşk-ı Şam. Şam'ın Dimeşk'inde beyaz minare, doğu tarafındaki beyaz minarenin yanında inmesi. Ve yenzilu iniyor hakimen, hakimle bir şey. Ve yenzilu iniyor hakimen, hakim olarak iniyor. Neyi? Bir şeriatı Muhammed'in. Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatıyla hükmeden olarak iniyor. Amilen bile onunla amel eden olarak iniyor. Ve enne o yaktulu el-deccale, deccale öldürüyor. Ve yahkum bil ardi bil islami, yeryüzünde İslam ile hükmediyor. Ve yakunu nuzuluhu, o iniyor ala taifetin mansurati, taifetin mansura üzerine iniyor. Elleti, o taife ki tukatilu alel haqqi, hak üzerine savaşıyorlar. Ve ötekunu müştemiaten, toplanmışlardır. Li qitali deccali, deccali öldürmek için toplanmışlardır. Benzül iniyor vaktu ikameti salati, namaz ikamesinin vakti üzerine iniyor. Feyenzilu, nasıl bir daha? Feyenzilu. Feyenzilu iniyor. Vakta ikametin, ikameti salati, namaz vaktinin ikameti üzerine iniyor. Namazın ikamesi vaktinde, yani namaz vaktinde iniyor. Ve yusalli kılıyor. Halfe emiri, emirin arkasında. Tilket taifeti, bu taifenin emiri arkasında namaz kılıyor. Namaz kılıyor. Şimdi normalde Deccal'a da Mesih denmiş. Burada dikkatinizi çekti mi? İsa Aleyhisselam'a da Mesih denmiş. Niye? İkisine birden, iki tane zıt, birbirine tamamen zıt karaktere birden şey denir mi? Mesih denir mi? Şimdi normalde Deccal'a niye Mesih denmiş? İki tane şey var. Bir, Deccal'ın, hadislerde Deccal'ın özelliğini anlatırken Peygamberimiz, onun bir gözü şeydir, bir gözü yoktur. A vardır, yani tek gözü kördür. Şey gibidir, dışa çıkmış üzüm gibi, üzüm tanesi gibidir, bir gözü görmez. Yani tek gözlüdür Deccal. Bir gözün meshedildiğinden dolayı, hani kaldırıldığından dolayı denmiş. Bir de bazı alimler 40 günde bütün dünyayı gezecek diyor ya, 40 günde bütün dünyayı meshedecek diye Mesih dendiğini söylüyorlar. Tabi bu Mesihul Batıl'dır, Batıl'ın Mesih'idir. Hazreti İsa'nın Mesih denilmesinin sebebi, Hazreti İsa'nın işte dokunduğu zaman arkadaşımızın dediği gibi körleri iyileştirmesi, işte hastaları iyileştirmesi Allah Azze ve Celle'nin izniyle, bundan dolayı ona Mesih dendiği söylenmiş. Bir de ayrıca Hazreti İsa'nın da yeryüzünü komple o zulmü meshedip yeryüzünden onun yerine şey getireceğinden dolayı, adalet getireceğinden dolayı ona Mesih dendiğine dair alimler bu şey. Yani ikisi birbirine tamamen zıt şeyler, hani aynı manadaki şey değil. Aynı manadaki Mesih değil. Şimdi bu olayın hakikati şu. Deccal diye bir şahıstan bahsediyor Peygamberimiz. İnsan. Bukhari ve Müslim'deki rivayetlerde Deccal'ı anlatırken Peygamberimiz onun tek gözü kördür diyor. Yani bir gözü kördür diyor. Deccal için Peygamberimiz onun saçı kıvırcıktır diyor. onun cüsseli olduğunu söylüyor. Yani hani cüsseli bir yaratık olduğunu söylüyor. Kendinin ilah olduğunu iddia ediyor. Hatta Peygamberimiz bir hadis-i şerifte diyor ki şüphesiz ki sizin Rabbiniz avar değildir. O avardır. Hani insanlar onu tanısın, sapmasın diye. Hani Rabbiniz tek şey değildir, tek gözlü değildir. Başka bir rivayette aman dikkat edin, sizden hiçbiri ölmeden Rabbini görmeyecektir diyor. Deccal'ı anlattıktan sonra şimdi Deccal şey iddiasında bulunacak ya, ilahlık iddiasında bulunacak. Hani ölmeden hiç hani inanmayın sakın, ne yaparsa yapsın. Çünkü Deccal harikulade şeyler yapacak. Mesela başka rivayette Peygamberimiz gökyüzüne yağmurunu indir diyecek, gökyüzü yağmur yağdıracak. Yeryüzüne nebatını çıkar diyecek, yeryüzü nebatını çıkaracak. Cehennemi ve cenneti gösterecek insanlara diyor. Bak cennet ve cehennem benim elimdedir diyecek. Sakın ha diyor, onun cennet diye gösterdiği yere girmeyin. Yani onun cenneti cehennemi cennet, cenneti cehennemdir diyor. Şimdi hani bu vasıfları gösterdi mi bir adam kanabilir. Yani bunu Allah olduğuna veya ilah olduğuna kanabilir. Peygamberimiz bunun önünü kapatmak için aman ha dikkat edin, sizden biri ölmeden Rabbini görmeyecektir. Yani eğer henüz yaşıyorsanız bu demektir ki de Rabbinizi göremezsiniz. Velev bazı harikulade şeyler gösterse de bu sizin Rabbiniz değil. Mesela bir rivayette biliyorsunuz Deccal bir tane genci yatırıyor. Ben sen Rabbinim diyor. Hayır sen benim Rabbim değilsin diyor. Ben seni hem öldürürüm hem diriltirim diyor. Yatırıyor yere. Ortadan ikiye bölüyor testerede. Sonra kum diyor. Ayağa kalkıyor. Tekrardan. Tabi oradaki hepsi biz sana iman ettik diyorlar. Hani ben sen Rabbinizim bak diriltiyorum, öldürüyorum falan. O genç de diyor ki vallahi ben yakinen emin oldum ki sen Deccalsın. Yani Peygamberimizin haber vermiş olduğu Deccal sensin diyor. Hatta alimler sünneti bilmenin, Peygamber'in sözlerine vakıf olmanın faziletine dair bu hadisi delil olarak sunarlar. Yani o kadar insan sapıtmış, sahih ilme sahip olan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine sahip olan insan sadece bu fitneden kurtulmuştur. Ve Deccal'ın fitnesi yeryüzündeki en büyük fitnelerden bir tanesidir. Bunun en büyük delili sahih bir hadiste Peygamberimiz hiçbir peygamber yoktur ki mutlaka Deccal'ın fitnesinden sakındırmıştır diyor. Yine Bukhari ve Müslim'de bir peygamberimizin emir lafzıyla iki sahabeden peygamberimizin nakliyle namazdan sonra dört şeyden Allah'a sığının veya namazdan sonra peygamberimiz dört şeyden Allah'a sığınırdı. Bundan biri de nedir? Yani tahiyyattan sonra peygamberimiz dört şeyden Allah'a sığınırdı. Bunlardan bir tanesi de Mesih Deccal'ın fitnesinden sana sığınırımdır. Ve peygamberimiz normal dualarında da kendisi sahabeye işittirecek şekilde Deccal'ın fitnesinden Allah Azze ve Celle'ye sığındığını beyan ediyor. Neden dolayı? Ha bir de Deccal nedir? Deccal'ın alnında kafir yazıyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her müminin okuyacağı şekilde Deccal'ın alnında şey yazacağını, kafir yazacağını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Tabi bunu kimler okur? Bunu ancak müminler okur değil mi? Mürciyeden biri gördü mü kesin bu küçük küfürdür diye Deccal da tekfir etmez. Ondan sonra öyle ortada şey şaşkın şaşkın ya da derler ya kafir yazıyor ama altında istihlalen ve cuhuden yazmamış yani bir de helal görmesi lazım kendi küfrünü diye. Tabi bu da işin şey esprisi. Deccal'ın fitnesi çok ağır bir fitne olduğundan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sürekli onun fitnesinden Allah'a sığınmış ve ümmetin de onun fitnesinden Allah Azze ve Celle'ye sığınması gerektiğini söylemiş. Bu Deccal dediğimiz yani saydığımız vasıflardaki adam tabi düşündüğünüz zaman bayağı bir taraftar bulur. Yani bugün üçkağıtçı adam mıknatısla anahtarı oynatıyor. Etrafından bir 1500 tane mürit gidiyor mesela. Yani böyle bir toplum düşünün. Bunlar Deccal gibi birini görseler hepsi ilah diye zaten önlese yani taraftar hani onun taraftarı çok olacak. Niye taraftarı çok olacak? Bundan dolayı. Yani bir insanların sahih ilimden uzaklaşıp Kur'an ve sünnet ilminden uzaklaşıp hurafeleri din diye inanması. Mesela şu an biz kendi toplumumuzu düşünelim. Farz edelim Deccal geldi. Ya zaten insanlar yolda giderken keramet arıyorlar. Yani yolda giderken millet sağına soluna bakıp acaba bir keramet var mı mesela diyor. Şimdi bir adam gelecek, adam öldürecek, kaldıracak. Yani adam mesela normalde şeyhi uçağa şey yapar şey havaalanına girerken otomatik kapılar açılıyor. Adam o benim şeyhe bak diyor. Camlar bile şeyhin önünde açılıyor diyor mesela. Bu mantıkta olan insanlar Deccal'ı gördükleri zaman zaten ilah diye ona secde edecekler. Onun için Deccal geldiği zaman bu bizim zamanımız. Bu kadar ilimden uzaklaşmışız. Sahih ilimden uzaklaşmışız. Peygamber diyor her gelen zaman bir sonraki zamanda muhakkak ki daha şiddetli olacaktır. Yani bugün insanlar bu haldeyse hurafeleri din edinmişse eski cahiliyenin dinine dönmüşse insanlar, insanların derecelerini ve seviyelerini yaptıkları sihirbazlık ve hokkabazlıkla belirliyorlarsa eğer, şeyh diye, yani cinciler, işte ondan sonra üçkağıtçılar şeyh olmuşsa bu toplumda, gelen zaman daha kötü olacak. Ki eğer Deccal da şu anda yoksa, bir sonraki dönemde gelecekse veya bu dönemde de gelecekse Allah onu bilir. Yani taraftar bulması çok da şey olmayacak. Kendine taraftar bulması çok da zor olmayacak. İşte Hazreti İsa inşallah indiği zaman, Hazreti İsa kimdir? Hristiyanların, normalde yani bugün kendine Hristiyan diyen insanların iman ettiğini iddia ettiği, bizim işte sahih olarak kendisine iman ettiğimiz Allah'ın peygamberidir, tekrardan gelecek. Ama tekrardan geldiği zaman peygamberimiz özellikle onun peygamberin şeriatıyla hükmedecek. Yani şey olarak değil, İncil'le veyahut da kendi şeriatıyla değil, bu ümmete bir ikram olarak peygamberin şeriatıyla hükmedecek. Hacı kıracak diyor peygamberimiz, domuzu öldürecek, cizyeyi de kaldıracak ve çoğu Hristiyanların ona iman edip, yani tabi İslam dinine, hususi İslam dediğimiz dine, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği son şeriata tabi olacaklar. İşte tabi bunun hadislerde tafsilatı var. Yani işte şöyle savaşacak, böyle olacak, sıkıntı çekilecek vesaire. Sonra yeryüzünü tamamen temizledikten sonra, hiçbir kötülük kalmadıktan sonra Mehdi de, Hazreti İsa da gidecek. Yeryüzü tekrar eski haline dönecek. Yani o şerli haline dönecek. Ondan sonra artık Yecüc, Mecüc, tabi Yecüc, Mecüc Hazreti İsa'nın döneminde olacak. Daha sonra işte Dabbe, ya Husuf, ondan sonra şeylerin olması, güneşin batıdan doğması derken ondan sonra zaten kıyamet kopacak. Hazreti İsa'yı da mesela insanların birçoğu Hazreti İsa'yı kabul etmezler. Yani insanların birçoğu derken bidat fırkalarını kastediyorum. Hazreti İsa'yı kabul etmezler. Bir, aynı geçen dersimizde saydığımız gerekçeler. Yani o gerekçeleri söyleyerek de. Bir de Hazreti İsa da yine aynı Mehdi gibi özel bir durum söz konusu. O da Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerde Allah Azze ve Celle inni mutevaffike وَرَافِعُكَ اِلَيَّ Ey İsa, ben seni vefat ettireceğim ve seni kendi katıma kaldıracağım. Diyor ya Allah Azze ve Celle. Şimdi bunlar diyorlar ki Hazreti İsa vefat etmiştir. Ayet-i Kerime'ye göre. Hazreti İsa vefat etmişse o zaman tekrardan dünya dönmesi mümkün değildir. Öyle mi? Neden? Çünkü diyorlar hani o meşhur Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şehitler öldükleri zaman ey Allah'ın Resulü, Allah Azze ve Celle estağfurullah soruyor. Bir isteğiniz var mı? Tekrardan dünya dönüp tekrardan şehadeti tatmak istiyoruz diyorlar. Allah Azze ve Celle de diyor ki اِنِّي كَتَبْتُ ف۪يهَا اَنَّهُمْ اِلَيْهَا لَا يُرْجَعُونَ Ben yazdım ki ölenler tekrardan dünya geri dönmeyeceklerdir diye. Nasıl Hazreti İsa vefat ettikten sonra tekrardan diriliyor, tekrardan dünyaya geliyor vesaire, hani böyle bir şey olamaz diyorlar. O Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'nın öldüğünü ifade eden şeyi alıyorlar, rivayeti alıyorlar, şey ayet-i kerimeyi alıyorlar. Tabi Ehl-i Sünnet'in inancına göre Hazreti İsa ölmemiştir. Allah Azze ve Celle Hazreti İsa ölmemiştir. Allah Azze ve Celle onu diri bir şekilde kendi katına kaldırmıştır. Ve kıyametten önce tekrardan onu geri döndürecektir. Bir, bunu biz neyle tespit ederiz? En başta bu neredeyse tevatür, manevi tevatür olan hadislerle Hazreti İsa'nın geleceği sabit olmuştur. Bu bizim için yeterlidir zaten. Yani tekrardan Hazreti İsa'nın döneceği hadislerle sabit olmuştur. İki, Kur'an-ı Kerim'deki her vefat ölüm manasına değildir. Yani her vefat ölüm manasına değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle mesela diyor ki هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ O Allah sizi geceleyin vefat ettirir, gündüz ne yaptığınızı bilir. Burada vefattan kasıt nedir? Uykudur. Demek ki insanın gözünü kapaması, yani canlılıktan soyutlanması, ama bu illa ölüm olmasına gerek yok. Bayılma da olabilir, uyku da olabilir. Allah Azze ve Celle Hazreti İsa'yı bu şekil bir vefat da, yani vefat kelimesi bu manaya da gelir. Allah Azze ve Celle bunu da kastetmiş olabilir. Ki mesela Maide suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki وَاِمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ Ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki kıyamet gününden önce mutlaka ona iman edeceklerdir. Burada kime dönüyor? لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ Zamir kime dönüyor? Hazreti İsa'ya dönüyor. Neden? Çünkü bir önceki ayette Hazreti İsa'dan söz ediliyor. Öyle mi? Bir önceki ayette kimden söz ediliyor? Hazreti İsa'dan söz ediliyor. Hani onlar işte o Allah'ın şeyidir dediler. Allah'tır veyahut da Allah'ın oğludur dediler. Allah Azze ve Celle bunu reddediyor. O Meryem'in çocuğudur, Allah'ın ruhudur, bir parçasıdır, onun ibadetinden istikbar etmez vesaire. En son ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki kıyametten önce mutlaka ona iman edecektir. Ona ne Kur'an'dır ne Muhammed'dir aleyhissalatu vesselam. Ona Hazreti İsa'dır. Çünkü Arap lügatında zamir her zaman neye döner? Akrabül mezkura döner. Zikredilen en yakın olana döner. Öyle değil mi? Ha peki Hazreti İsa ölmeden bütün şey nedir? Hazreti İsa vefat etmeden önce bütün ehli kitap ona iman etti mi? Etmedi. Ehli kitap onu öldürdü zaten. Yani ehli kitap onu öldürdüğünü zannetti. Öyle mi? Ehli kitap onu öldürdüğünü zannetti. Tabi onu öldüremediler. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle diyor وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Yani onlar onu öldüremediler de, onlar onu asamadılar da, sadece onlara benzetildi diye. Ehli kitap onu öldürmeye yeltendi. E o zaman peki bu ehli kitap ne zaman ona iman edecekler? Yani bir daha bir Hazreti İsa'nın var olması gerekiyor ki bütün ehli kitap bu ayet-i kerimeye göre ona ne yapsınlar? İman etsinler. Ondan dolayı bu iddia nedir? Bu iddia bozuk bir iddiadır. Yani bu kendilerinin Kur'an-ı Kerim'e dayanaraktan bunu reddettiklerini söyleyenler. Önceki zikrettiğimizlere de tabii işte hani Kur'an'da niye yoktur? İşte Peygamberimiz gaybtan mı haber veriyor? İşte rivayetler arasında çelişki mi vardır? Vesaire gibi. Bir de ekstradan Hazreti İsa'nın reddiyle alakalı böyle bir fitne veya böyle bir şüphe atmışlar ortaya. Ehl-i sünnete göre Hazreti İsa da öldürülmemiştir. Allah kendi katına onu kaldırmıştır. Kıyametten önce onu tekrardan indirecektir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatıyla hükmedecektir. Bu ümmetin işini yapacaktır. Yani bu ümmete yardımcı olacaktır. Tüm ehli kitap ona iman edecektir. Ondan sonra Allah Azze ve Celle onu hakikaten vefat ettirecektir. Ve bir şahıs olarak gelmiştir. Bir de kimler var? Bir reddedenler var. Bir de kabul edip kabul noktasında sapıtanlar var. İşte Hazreti İsa'nın geri gelmesini nasıl yorumlayanlar? Hristiyan alemi İslam alemiyle diyalog içine girecekmiş. Yani kendi küfürlerini hani meşrulaştırmak için böyle bir yoruma gidiyorlar. Hristiyan alemi diyalogla, diyaloğu da onlar yapıyorlar ya, diyaloğun bir tarafı da onlar. Tabii otomatikman onlar da Mehdi oluyorlar bu arada çaktırmadan. Diyaloğun bir tarafı onlar olunca diyalogla Hristiyan alemi İslam alemiyle ittifaka geçecekmiş. O Hristiyan aleminin İslam alemiyle birleşmesinin adı da şeymiş. İşte nedir ismi? Hristiyanların Hazreti İsa'ya iman edip vesaire vesaire. Tabii bunlar da nedir? Bunlar sapkın görüşler, ehli sünnetin kabul etmediği görüşler. Evet. Buraya kadar soru sormak isteyen var mı? Anlaşılmayan bir şey veya anlatamadığımız? Hazreti İsa'nın geldiği zaman ona vahiy ya da mucizeler daha olacak mı? Vahiy daha gelmez. Peygamberden sonra vahiy kesilmiştir. Mucize. Evet. Mucize zaten en büyük mucize de olmaz. Keramet ne olur? En büyük keramet zaten yeryüzünü komple değiştirip Yecücü, Mecücü, Deccal'ı hepsini öldürmeleri, Allah'ın onları desteklemeleri zaten en büyük destek ve şey olur. Keramet olur ama vahiy yok. Peygamberden sonra daha vahiy kesilmiştir. Evet. O peygamber olarak da gelmeyecek zaten. Yani o Hazreti Muhammed'in şeriatıyla hükmeden olarak geri gelecek. Yani yeni bir risaletle gelmeyecek şeye, dünyaya. Evet. Çıkması ruku ve kusu fethi bela fethi üç şeyin batmasına vuku olması. Husuf ne demekti? Yeryüzünün altın üstüne gelmesi. Yani bir yerlerde yer böyle bu şekilde ters dönecek. İnsanları veyahut da bir yerleşim biriminin altına üç tane husuf olacak. Yani üç tane doğal afet gibi bir şey olacak. Bunlar nedir? Hasfun bil meşrik, hasfun bil mağrib ve hasfun bil ceziretil arab. Yani bir tanesi doğuda, bir tanesi batıda, bir tanesi de Cezire-i Arap'ta olacak. Arap Yarımadası'nda. O kurucu duhani, dumanın... Peygamberimiz kıyametten önce bir dumanın çıkacağını söylüyor. Yani büyük bir dumanın çıkacağını söylüyor. Sonra bir ateş çıkacak diyor. O ateş insanları mahşer yerine doğru. Yani insanların normalde mahşer için toplanacakları yer neresi artık? Oraya doğru bütün insanlığı sürükleyecek şey. O nedir? O ateş. Evet. وَتُلُوَ الشَّمْسِ Güneşin doğması مِنْ بَارِبِهَا مِنْ مَغْرِبِهَا Batıdan doğması. Evet. وَخُرُجُ دَبَّتِ الْأَرْضِ Yeryüzünde dabbenin çıkması مِنْ مَوْدِيَهَا Yani kendi yerinde. وَتَكْلِيمُهَا Onunla konuşması. وَتَكْلِيمُهَا Konuşması linnâsi. İnsanlarla konuşması. وَزُهُرُ النَّارِ Ateşin çıkması. Elleti o ki tesuku nasu insanlar tesuku en nase tesuku nase insanları sürükler sürükler sürer ile erdil mahşeri mahşer yerine sürer. Bunlar da nedir? Bunlar da her bir tanesi bunların her bir tanesi kıyamet gününden önce olacak olan büyük alametlerdir. Bunlardan işte doğal afet gibi görünen ateş, husuf, bir de duhan. Yani bunlar daha ziyade hani doğal afet şu anda çevremizde çokça gördüğümüz şeyler. Bunlar kıyametten önce bir doğuda, bir batıda, bir de Cezire-i Arap'ta bir yerin insanlar yerin altına yani artık veya yerleşim birimleri yerin altına geçecek. Bir duman ve bir ateş çıkacak. Biz bunları da yani ehli sünnet olaraktan olduğu gibi kabul ederiz. Olduğu gibi böyle olduğunu söyleriz. Ama bunları da yani bir reddedenler aynı bu gerekçelerle genel kıyamet alametlerini reddedenler bir de bunları kabul edip doğal afetler olarak algılayanlar veya siyasi akımlar olarak yani işte ateş mesela işte dünyada mesela örneğin bloklaşma olacak. Global dünya dediğimiz şeyi o ateşe bir ateş çıkacak. Bu kapitalizm ateşidir. İnsanları belli bir yere toplayacak. Global bir şeye toplayacak falan. Böyle bu tip zorlama yorumlar. Yani bu hadisleri insanların kafasına veya aklına uyduracağız diye zorlama yorum yapanlar var. Dabbe ile güneşin doğması ise bunlar yine harikulade olan. Dabbe dedik yerden çıkacak peygamberimizin söylediği. O da insan gibi ama böyle canavar gibi değişik bir şekli çok değişik olan bir varlık olacak. Ve insanlardan kimin ateşte, kimin Müslüman, kimin kafir, kimin cennette, kimin cehennemde olduğunu söyleyecek. Bazı hadislerde güneş doğduktan sonra dabbenin çıkacağını söylüyor. Tabi biliyorsunuz hadislerde yine güneş doğduktan sonra artık tövbeler kabul edilmeyecek. Yani tövbeler artık çünkü da güneş batıdan doğsa bütün insanlık artık peygamberi doğrulamak isteyecek. Yani kıyamet kopacak tamam ama böyle bir şey söz konusu olmayacak. Bunlar kıyametten önce vuku bulacak olan şeyler. Büyük alametler. Evet. He, Yecüc Mecüc. Yecüc Mecüc kıyametten önce şeydir. Şimdi tarih boyunca birbirini sevmeyen her kavim birbirine Yecüc Mecüc demiş. Yani hani Yecüc Mecüc bazı bir yerden geçecekler, orayı talan edecekler, bir nehirden geçecekler, koca işte denizi kurutacaklar. Öyle bir yaratıklar. Şimdi bu Tatarlar İslam alemine girdiği zaman Moğollar onlarda da böyle bir vasıf varmış. Yani böyle girdikleri yeri biçip ekip çıkıyorlarmış yani o şekilde. Mesela millet Araplar onlara Yecüc Mecüc demiş o zaman. Yani birbirini sevmeyen işte diğer bir şimdi bu Çinliler piyasaya girdi. Piyasayı allak bullak etti ya ekonomi piyasasını. İşte bu işi bozanlar Çinlilere Yecüc Mecüc diyor. Yani mesela ondan dolayı güldüm yani. Yecüc Mecüc böyle canın kimin canı kime sıkılırsa hemen Yecüc Mecüc iddiasında bulunuyor. Şimdi Yecüc Mecüc bir kavim. Bu kavim biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Yecüc Mecüc'ün zikri var. Nerede geçiyor Kur'an-ı Kerim'de Yecüc Mecüc'ün zikri? Kim söyleyecek? Kehf suresinde. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle Zülkarneyn'in kıssasını anlatırken işte Zülkarneyn bir yere ulaştı diyor. Belli bir yere geldi. Ona dediler ki burada Yecüc ve Mecüc diye bir kavim vardır. Bizimle onlar arasında bir set çekmez misin? Dediler. Yani Zülkarneyn işte dünyanın doğusuna gidiyor. Dünyanın batısına gidiyor. En son bir yere geliyor. Oradaki insanlar ulaştığı yerde diyor فَوَجَدَ ف۪يهَا قَوْمًا لَا يَفْقَهُونَ قَوْلًا mıydı? Orada bir kavim buldu. Onlar hiçbir sözden anlamayanlar. قَالُوا يَا زَلْقَرْنَيْنِ dediler ki ey Zülkarneyn sen bizimle bunlar arasında bir set örsen. عَلَى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّ bizimle bunlar arasında bir set çek. Biz sana belli bir para verelim dediler. Hani mali bir yardım verelim. O da dedi ki hayır Allah'ın yardımı bana yeter. Rabbimin bana verdiği kuvvet destek yeter. Siz sadece bana işte demiri getirin, demiri eritin dedi. Demiri eriterek bunların önüne bir set çekiyor şey Zülkarneyn. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Yecüc ve Mecüc'ün kıyametten önce o setten çıkacağını, bunların işte küçük insanlar olduğunu, sayılarının çok fazla olduğunu, burunlarının falan basık olduğunu, bunların yeryüzünü talan edeceklerini yani mesela bir yerden geçtikleri zaman öyle bir denizden denizi kurutup devam edecekler, suyu içip bitirecekler yani o şekilde bir yaratıklar olduğunu ve bunların Hazreti İsa ile en son artık Hazreti İsa Müslümanlarla bir tepenin başına çıkacak. Yani daha Müslümanların bunlara yapacak hiçbir şeyi yok yani o kadar çoklar fazlalar. Allah Azze ve Celle bunları helak edecek. Yani bu Yecüc ve Mecüc ondan sonra helak edecek. O kadar leş ki bütün dünya leş olacak diyor hadiste yani. O kadar kalabalıklar ki bunlar. Bütün dünya leş olacak, sonra dua edecek Müslümanlar. Allah bir rüzgarla veyahut da bir şeyle artık bu şeyleri, bunları temizleyecek. Yecüc Mecüc savaşan bir kavim. Yani girdikleri yeri talan eden, dünyayı yerle bir eden bir şey. Dünyayı yerle bir eden bir kavim. Böyle bir kavim. Tabi genel düşünce insanlarda yaygın kanaat Yecüc Mecüc'ün Çinliler olduğuna dair. Hani hem önlerinde bir set var, Çin Seddi. Hem de böyle şekil ve sayı olarak da buna uyuyor. Tabi Allah en doğrusunu bilir. Yani bu onlar mıdır değil midir? Veya Zülkarneyn'in ördüğü set Çin Seddi midir? Bunu Allah bilir. Yani doğrusunu. Bunlar sadece yorum. Ben de bir Türkçe bir yer alamadım. Yok yok, bir seddin. Sadece seddi delip setten çıkacaklar yani. O kadar. Sette delinmiş. Yani ta Peygamberimiz kendi döneminde seddin delindiğini söylüyorlar artık. Ne zaman çıkarlar oradan? Allahu alem. İşte o sapkın yorumlar yani. Bu kıyametin alametlerini sapık şekilde yorumlayanlar. Mesela işte dünyada şu anda Çinliler bütün piyasalara girmeye çalışıyorlar ya. İşte bunu Yecüc Mecüc'ün dünya piyasasını işte talan etmeleri olarak algılıyorlar. Allahu alem yani artık bir dönem işte Hristiyan Avrupa'yı Mesih görüp dünyayı onlar kurtaracak, dünya refah getirecek Avrupa falan, Deccal Amerika'dır falan gibi böyle ilginç ilginç şeyler var. Yorumlar var yani maalesef. Evet. Yeter mi? Devam edelim mi? Yeter mi? Tamam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.